Çıktım dağların başına, garı düzeyi dizleyi. Çıktım dağların başına, garı düzeyi dizleyi. Yaralarım göz göz oldu, yarı gözey gözey, yarı gözey gözey. Yaralarım göz göz oldu, yarı gözley gözley, yarı gözley gözley. Kolumda kurban olan pınar sana, gözüm kaldı yar yolunda, gözüm kaldı yar yolunda. Kurban olan pınar sana, gözüm kaldı yar yolunda.